Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allahümme şahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme erinel hakka hakkan ve rızıkna ittiba'ahu ve erinel batile batilen ve rızıkna iştinabe. Amin. Geçen haftaki dersimizde en son Peygamber aleyhissalatu vesselama vahyin ilk inişinden konuştuk. Vahyin başlangıcı diye Bukhari'nin Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu hadisi ele aldık. Hadisi tahlil etmeye çalıştık. Ehl-i sünnet imamlarının bu hadis çerçevesindeki görüşlerini söyledik. Ve en önemli çıkardığımız nokta, davet ilk başlangıç gününden son gününe kadar bela ve imtihan davetidir. Öyle değil mi? Rahatlık daveti değildi diye. Bunun üzerine bazı deliller ne yaptık? Bazı deliller zikretmeye başladık. Ve en son dedik ki vahyin kesilmesinden bahsettik. Vahiy kesildikten sonra racih olan görüşe göre dedik. İbn Hacer'in görüşüne göre, Şeyh Mübarek Furi'nin görüşüne göre toplum arasında yaygın olan görüş 3 sene, 2 sene, 6 ay değil de 10 gün. Hani biz Şevval ile Ramazan kıyası yapmıştık. 10 gün olduğuna karar vermiştik veya 3 gün görüşünün de tercih edilen bir görüş olduğunu anlatmıştık. Şimdi bugün inşallah vahiy kesildikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasından eve doğru gelirken gökten bir sesin kendisini nida ettiğini söylüyordu. Kısa Bukhari ve Müslim'de Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu, ben sağıma baktım kimse yok, soluma baktım kimse, önüme arkama baktım hiç kimse yok. Sonra gökyüzüne baktım ki Hira mağarasında bana gelen melek bana sesleniyor ey Muhammed diye. Eve koştum, dedim ki Hatice'ye, zemmiluni zemmiluni defsiruni defsiruni, benim üzerimi örtün, beni kapatın dedim ve benim üzerime soğuk su dökün dedim. Daha sonra diyordu, ben bu haldeyken Allah subhanehu ve teala yine ne ayetlerini indirmişti? Ya eyyuhel muddessir قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَصِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Ey örtülere bürünen peygamber, kalk ve uyar, Rabbini yücelt ve elbiseni temiz tut, şirkten uzak dur, putlardan ve pisliklerden kaç ve Rabbin için sabret diye Peygamber aleyhissalatü vesselama emrediyordur. Ve alimler يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَاَنْذِرْ, kalk ve uyar ayetiyle davetin başladığını, artık Peygamber aleyhissalatü vesselamın Resul olduğunu ve insanlara bu risaleti ulaştırmakla mükellefiyetinin başladığını söylüyorlar. Bu döneme de gizli davet dönemi diyorlar. Yani bu dönemin başlangıç dönemine alimler ne diyorlar? Alimler bu dönemin başlangıç dönemine gizli davet dönemi diyorlar. Bu dönemi inşallah önce biraz anlatmaya çalışacağız. Bu dönemde olan olayları anlatmaya çalışacağız. Bu dönem çünkü fazla olay görünmeyen bir dönem. Davet gizli olduğu için işkencelerin henüz başlamamış olduğu bir dönem. Bundan dolayı bu olayları anlattıktan sonra da yine her zamanki gibi dersler çıkarmaya çalışacağız ve özellikleri çıkarmaya çalışacağız. Ve Allah'ın bize vermiş olduğu imkan dairesinde aklımızla nasıl bağlantı kurabiliriz, nasıl bir nebevi menheç oluşturabiliriz diye bundan bahsedeceğiz inşallah. İlk başta arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine bu emir indiği zaman ilk dersimizde anlatmıştık hatırlıyorsanız davetin başlangıcıyla ilgili. Hazreti Hatice Peygamber aleyhissalatü vesselama iman ediyordu. Özellikle işte peygamberde gördüğü güzel ahlaktan dolayı kella vallahi ma yuhzike Allah inneke la tasilur rahme diyordu şeye. Peygamber aleyhissalatu vesselama Allah seni hiçbir zaman rezil etmez diye ve Varaka ibn Nevfel'in Peygamber aleyhissalatu vesselama haza namus ellezî nezzelallahu ala Musa. Musa'nın üzerine Allah'ın gönderdiği Cebrail'dir bu. Namustur, vahidir demişti Peygamber aleyhissalatu vesselama. O da peygamberimize iman etmişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamla Hazreti Hatice yeryüzünde sadece Allah'a ibadet eden, yani Allah'ın istediği şekilde son risalet çerçevesinde Allah'a iman eden iki insandı. Tabi biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in yanında yetişmişti. Ve Ebu Talib çok fakir olduğundan dolayı Peygamberimizle Abbas Ebu Talib'in çocuklarını alıp yükünü hafifletmek istemişlerdi. Daha önceden, risaletten önce Hazreti Resulullah şeyi almıştı. Hazreti Ali'yi almıştı aleyhissalatü vesselam yanına. Tabi bunlar evde ibadet edince, namaz kılınca ve bir takım ibadetler yapınca Hazreti Ali'nin ilgisini çekiyor. Kimi alimlere göre 8 yaşında, kimisine göre 12 yaşında. İlâm-ı ahirehi ve lakin buluk çağına ermemiş yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki ey Ali diyor, Müslüman ol. Yani ona anlatıyor, ben son peygamberim, gel bana iman et diyor. Hazreti Ali de diyor ki benim babama bir sormam lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam da davetin yayılmasını istemediğinden dolayı Hazreti Ali'ye diyor ki yani ya Müslüman ol ya da hiç kimseye bir şey söyleme. Bu sende gizli kalsın diyor. Hazreti Ali geceleyin düşünüyor. İbn-i İshak rivayet ediyor. Siyer kitabında. Diyor Allah beni yaratırken babama danışmadı. Peki ben niye Allah'ın gönderdiği dine tabi olurken babama danışacağım ki? Diyor. Ve sabah Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki ya Resulallah benden ne istiyorsun? şu sözlere dikkat edin. Bu davetin daha yeni başladığı an. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, senden şehadet etmeni istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sadece Allah'a ibadet edip Lat'ı ve Uzza'yı inkar etmeni istiyorum. Sadece Allah'a ibadet edip Lat'ı ve Uzza'yı inkar etmeni istiyorum. Ve Allah'ın dışında tapılan, ibadet edilen bütün her şeyi de inkar etmeni istiyorum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunu söylediği de daha bir çocuk. Davetin ilk aşamasında Peygamber aleyhissalatü vesselam tevhidi olduğu gibi çocuğu anlatıyor. Anlamaz, aklı kaldırmaz değil. Çünkü fıtrat üzerine daha çocuk. Peygamber ona fıtrata uygun olan şeyleri söylüyor. Hazreti Ali de tabii bunu kabul ediyor ve Müslüman oluyor. Bu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama racih olan görüşe göre ikinci iman eden şahıs. Tabi biraz Şiilere karşı Şiileşen Sünnilerde genelde Hazreti Ebu Bekir ilk başta iman etti derler. Şiiler Hazreti Ali ilk başta iman etti derler. Böyle boş bir tartışma var. O mu iman etti, bu mu iman etti, önemli değil. İkisi de Allah'ın Tövbe suresinde وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ dediği, o muhacirlerden ilk olanlar dediği Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir. Ve ikisinin de mekanı zaten bellidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara övgüleri. Daha sonra peygamberin azatlı kölesi ve Ahzab suresi inmeden önce peygamberin evlatlığı olan Zeyd ibn Harise. Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde yaşıyor o da. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona da daveti sunuyor. Zeyd ibn Harise de daveti kabul ediyor. Bunlar ilk Müslümanlar. Hatta Abbas'ı adamın biri soruyor, bu Muhammed ne yapıyor diye. O da diyor, vallahi yeryüzünde onunla beraber sadece 3 kişi vardır. Allah'a ibadet eden onlardan başka 3, bu dine tabi olan 3 kişiden başka kimse bilmiyorum diye. Böyle bir gurbet zamanında yaşıyorlar. Daha sonra tabii ben bütün Müslüman olanların kıssasını anlatmayacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle Müslüman olmuş güzide şahısların kıssasını anlatacağım. Sonra bunlardan inşallah dersler çıkaracağız. Çünkü 3 yıllık davet boyunca Resulullah'a takriben, yani yaklaşık olarak iman edenlerin sayısı 130'dur. Hepsini tek tek anlatamayız. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olma kıssası var. Hazreti Ebu Bekir Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın önceden arkadaşı biliyorsunuz. Hem de çok yakın arkadaşı. Ey Muhammed diyor, nedir bu duydum? Kureyş diyor ki, yeni bir dinle gelmişsin. İbni Hişam rivayet ediyor bunu da. Yeni bir dinle gelmişsin ey Muhammed. Ve sen bu dininde müşriklerin akıllarını kıt görüyormuşsun. Hani İbni Kesir tefsirinde demiş ki, Enbiya suresini tefsir ederken müşrikler peygambere diyordu, مَا لِهَذَا الرَّجُولِ يُسَفِّحُ أَحْلَامَنَا. Bizim akıllarımızı kıt görüyor bu adam yani. Hazreti Ebu Bekir diyor, sen müşriklerin akıllarını kıt görüyormuşsun ve babalarını tekfir ediyormuşsun. Onların babaların ateşli olduğunu söylüyormuşsun diyor. Resulullah ona anlatıyor. Ben Allah'ın gönderdiği elçiyim. Ben işte sadece ona ibadet edilmekle gönderildim diyor. Ve ona Kur'an-ı Kerim okuyor. Hazreti Ebu Bekir Müslüman oluyor. Ve daha sonra Peygamberimiz diyor, vallahi ben kime daveti sundumsa mutlaka düşündü ve tereddüt etti. Fakat Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden benim davetimi kabul etti diyor. Ve Hazreti Ebu Bekir Müslüman olduktan sonra toplumun ilk davetçisi oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk havarisi oluyor, ilk yardımcısı oluyor. Ve özellikle toplumdaki işte ticaretteki yeri, toplumdaki kişiliği ve ahlakından dolayı çevresindeki insanlar onun sözüne biraz itibar ediyorlar. Ve ilk başta Hazreti Osman'ı davet ediyor. Hazreti Osman Müslüman oluyor. Ondan sonra Zübeyr İbni Avvam Hazreti Ebu Bekir sayesinde onun vesilesiyle Müslüman oluyor. Talha İbni Ubeydullah, Abdurrahman İbni Avf ve bunlar gibi böyle güzide insanlar. Ya şu isimlere bir bakın. Sürekli dillerde dolaşan isimler. Bunlar ilk Müslümanlar ve daveti sonuna kadar davetin yükümlülüğünü yükümlenebilen, hiçbir zaman peygamberi yarı yolda bırakmayan insanlar. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'le beraber Müslüman oluyorlar. Ve İslam'da ilk defa gizli davet olayı başlıyor. Hazreti Ebu Bekir insanlara gidip bir şeyler anlatıyor. İnsanlar tam anlamayınca kollarından tutup Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına getiriyor. Peygamber onlara Kur'an okuyor, daveti onlara sunuyor ve insanlar Müslüman oluyorlar. Daha sonra yine ilginç kıssalardan o dönemde Müslüman olanların için. Bunlar hep eşraf kesimi, dikkat ediyorsanız. Eşraf kesiminden olup Peygamber aleyhissalatü vesselama iman edenler. Halid ibn-i Said adında bir adam bir gece rüyasında görüyor ki bir şeyin çukurun yanında, ateş çukurunun yanında, çukurun içerisinde düşecek. Babası onu çukura itiyor. Resulullah onun belinden kavruyor, onu çukurdan geri çıkarmaya çalışıyor. Sürekli bu şekilde sabah gelip bunu şey anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir'i anlatıyor radıyallahu anh. O da diyor ki, gel seni Muhammed'e götüreyim diyor. Vallahi senin baban ateş ehlindendir ve seni ateşe itiyor. Muhammed ise seni kurtaracak olandır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona daveti sunuyor. O şahıs da kabul ediyor. Tabii peygambere soruyor, ne istiyorsun benden ey Muhammed? Sana iman etmen karşılığında. Peygamberimiz Ali'ye söylediklerinin hemen hemen aynısını ona da söylüyor. Şehadet etmen, Allah'a sadece ibadet edip Allah'ın dışında ibadet edilen, fayda ve zarar vermeyen her şeyi ne yapmandır? Her şeyi inkar etmendir. Daha sonra bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına Müslüm'de, daha cahiliyesinde Müslümanken adam biri geliyor. Cahiliyesinde İbrahim'in milleti üzerineyken şirk koşmaz biri. Ey Muhammed diyor, ben zaten şirk koşmuyordum. Duydum ki sen de böyle bir şeyler söylüyormuşsun. Ne istiyorsun? Neye çağırıyorsun insanları? Diyor, ben insanları akrabaya, iyiliğe ve bütün putları kırmaya ve Allah'ın dışında ibadet edilenlerden uzak durmaya çağırıyorum diyor. O da diyor zaten bu İbrahim'in dinidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyor. Bunlar genelde böyle toplum içerisinde tanınmış insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olması. Tabi davet bunlara sınırlı olan bir davet değil. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlara baktığımız zaman Bilal, Habbab İbni Eret, Zeyd İbni Harife, ondan sonra ve bunlar gibi Yasir ailesi, öyle değil mi? Ammar, Sümeyye, bunlar da toplumun içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden köle tabakası dediğimiz, toplumun içinde fazla bir değeri olmayan insanlar ve çoğunluk bunlardan müteşekkildi. Yani toplumda genelde köle mahiyetinde olan insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorlardı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyorlardı. Tabi burada birçok kıssa var. Dediğim gibi takriben alimler 130 kişinin farklı farklı kabilelerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğini söylüyorlar. Fakat biz birkaç tane örnek verdik. Bunlardan dersler çıkaracağız. Hepsinin İslam'ı genelde bunların çerçevesinde dönüyor. Yani ya rüya görmüştür, ya bir rahipten duymuştur, ya bir işte yoldan geçen biri ona tevhidi anlatmıştır, gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o da danışmıştır. Bu şekilde genelde insanlar Müslüman oluyorlardı. Hal bu şekildeyken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetin böyle bir kerede yayılmasını istemiyordu. Neden? Çünkü davet bir kerede yayılırsa belki müşrikler bir kerede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saldırabilirlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özel ve seçtiği insanlara. Dikkat ederseniz bu insanlar genelde Peygamber'in özel tanıdığı, her çevresinde olan veya Ebu Bekir'in tanıdığı, davetin çemberi bellidir yani. Peygamber'in çağırdığı insanlar belli insanlardır. Hal bu üzereyken Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara namaz kılmayı emrediyor. O gün Müslüman olan insanlara. Biliyorsunuz bazılarına göre ilk şöyle başlıyor namaz. Ya eyyuhel muzemmil, kumil leyle illa kalile, nisfehu evin kusminhu kalile, evzid aleyhi ve rattilil Kur'ane tertile. İnna senulqi aleyke kavlen sakile. Ey örtülere bilinen Peygamber, gecenin bir kısmında, azında veya çoğunda kalk ve Rabbin için namaz kıl. Neden? Çünkü biz sana Kur'an'ı tane tane oku. Çünkü biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Diyor Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve alimlerin racih olan görüşüne göre hiçbir aşamada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar namazsız olmamışlardır. Hiçbir aşamada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar namazsız olmamışlardır. Ve biliyorsunuz belki fıkıhta namaz babında görüyorsunuz. Hazreti Ayşe diyor. اول ما فرضت الصلاه ركعتين ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيدت صلاه الحضر واقر الصلاه السفر على الاول Peygamber Aleyhissalatu vesselam iki iki namaz farz oldu. Daha sonra hicret ettikten sonra mukimken, insan seferi değilken, sefere çıkmadan, yolculuk halinde değilken namaz çoğaltıldı. Seferi namaz da iki rekat üzerine kaldı diyordu. Ve Hafız İbn Hacer diyor zaten racih olan görüşe göre kesin namaz vardı. Fakat nasıl namaz kılıyordu? Bunda ihtilaf var. Yani beş vakitin içerisinden bazı vakitler kılıp bazı vakitler kılmıyor muydu? Bazı alimler diyorlar sadece sabah namaz kılıyordu. Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce namaz kılıyorlardı. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz kılıyordu? Çünkü namaz müşriklerin ibadetinden çok farklı bir ibadet, öyle değil mi? Peki Peygamber müşriklerin arasında davet de gizli bir davet. Nasıl namaz kılıyordu? Bazıları Peygamber'in bazı namazları Kabe'nin yanında kıldığını söylüyorlar. Ve müşriklerin buna ses çıkarmadığını söylüyorlar. Çünkü neden? Müşrikler her ne kadar davet gizli olsa da daveti duymuşlar. Davetin içeriğini de duymuşlar. Delil, Hazreti Ebu Bekir Peygamber'den duymadı daveti. İnsanlardan duyup gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Veyahut da mesela Ebu Talib ilk sorması nasıl oluyor? Peygamberle Ali'nin namaz kıldığını görüyor. Ve bunlara soruyor siz ne yapıyorsunuz diye. Veya mesela o bahsettiğim cahiliyedeyken İbrahim'in dini üzerine olan adam gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor sen neye çağırıyorsun ey Muhammed diyor. Bu da bir de gösteriyor ki davet ne kadar gizli olursa olsun müşrikler daveti de duymuşlardı. Davetin içeriğini de duymuşlardı. Yani işte bunlar akıllarını kıt gördüğünü, babalarını tekfir ettiğini, ateşte olduğunu söylediğini bunu da duymuşlardı. Ama yine de Peygamber genelde ashabıyla beraber İbn-i İshak şehir dışına doğru yani Mekke'nin biraz daha dışına doğru çıkarak namaz kıldıklarını söylüyor. Bazı namazları da kuşluk namazını, kuşluk vaktinde namazı Peygamber Kabe'nin yanında kıldığı da söyleniyor. Bu süreç içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden insanların sayısı bunlar. Ve bu süreçte inen ayetlere baktığımız zaman, yani bu 3 senelik süreçte tevhid, tevhidi kuvvetlendiren, ahirete imanı kuvvetlendiren, imanı insanlarda kuvvetlendiren noktalar. 2. Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği dinin dışında olan tüm din ve sistemlerin tekfir edilmesi, bunlardan beri olunması, bunların inkar edilmesine yönelik ayetler. Öyle değil mi? Daha hiçbir şey insanlar bilmeden Peygamberimiz bir çocuğa bile Lat Uzza ve Lat Uzza sadece değil, Allah'ın dışında bütün ibadet edilenlerden ne yapmak? Uzak durmaya seni davet ediyorum diyordu. 2. Bu ve Peygamber aleyhissalatü vesselama namaz diniyor. Hiçbir merhalede değişmez ve İslam'ın temeli değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın kişiyle küfür arasındaki çizgi dediği namaz Müslümanlara farz kılınıyor bu dönemde. Ve aynı zamanda bu dönemde ayetler hep ahlak ve tezkiye yönünde. Yani insanların nefislerini temizlemeleri, cahiliyeden onlarda kalan bazı kötü ahlakların yavaş yavaş gitmesi. Bunu da neyle yapıyor Allah? Cennetle müjdeleme ve ateşle korkutma yöntemiyle insanları içinde bulundukları kötülüklerden temizlemeye çalışıyordu Allah subhanehu ve teala. Bu genel olarak gizli davet döneminin özellikleri ve davetin gizli olarak yavaş yavaş evlere, yavaş yavaş kölelerle özellikle evlere girmesi. Şimdi bu döneme döndüğümüz zaman, başına döndüğümüz zaman birinci olarak dedi ki mesela İbn-i Kayyım Zadül Ma'at'ta ve daha birçok alim genel olarak yaklaşık bu dönemin 3 sene sürdüğünü söylüyorlar. Peki şimdi biz İslam'ın davetçileri olarak bir yerde davete başladığımız zaman 3 sene mi insanları davet etmek zorundayız? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam davet etti diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neden böyle bir şey yok? Çünkü peygamber hal ve zamana göre davetin gizliliği 3 sene sürdü. Öyle değil mi? Ve davet bunun en büyük delili açığa vurulduğu zaman, davet açığa vurulduğu zaman daha Mekke'nin çevresindeki kabilelerden Müslüman olan insanlar daveti gizli tutuyorlardı. Daveti açığa vuramıyorlardı. Neden? Ne anlıyoruz buradan? Demek ki herkes kendi bulunduğu hal içerisinde ve kendi bulunduğu zaman ve insanların konumuna göre davetini ya gizliden anlatır veyahut da davetini ne yapar veyahut da davetini açıktan anlatır. Bazılarının yanlış anladığı gibi peygamber 3 sene boyunca gizli davet etti, biz de 3 sene boyunca gizli davet edeceğiz diye bir kaide yok. İkinci nokta, gizli davetin bitimini Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a haber verdi. Fasda bima tu'mer ve a'arid anil müşrikin inna kefeynake el müstehzi'in. Ey Muhammed, sen emrolunduğunu insanlara açık bir şekilde anlat. Hatta fasda biliyorsunuz suda baş ağrısı ve şiddetli baş ağrısı, çatlatırcasına kendini insanlara ne yap? Daveti ulaştır ve müşriklerden de yüz çevir artık. Ve diyor da Allah subhanehu ve teala, biz o seninle dalga geçenlere yeteceğiz. Yani onlara karşı biz sana yeteriz. Biz senin vekiliniz diyordu Allah subhanehu ve teala. Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu vahiy ile bildi. Peki bugün İslam'ın davetçileri veya cemaatler nasıl gizli davet aşamasından açık davet aşamasına geçtiklerini nasıl anlayacaklar? Bu nasıl olur arkadaşlar? Ne zaman ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın çevresindeki insanlar belli bir seviyeye geldiler, ne zaman ki akide onlarda tam bir şekilde yerleşti ve artık bu ilk nesil davetin yükünü yükümlenebilecek seviyeye geldiler, Allah subhanehu ve teala açık daveti onlara emretti. Peki bugünkü cemaat liderleri nasıl yapabilirler bunu? Ciddi manada ve programlı bir örgütlenmeyle ancak bu mümkün olabilir. Yani elinin altında olan fertlerin durumunu, okuyuş şeklini, akidenin ne kadar yerleştiğini, cahiliyenin etkilerinin ne kadar onlardan gittiğini bileceksin ki sen de artık açık davet dönemine geldiğini anlayabilirsin. Bu da konferanslarla, yani konferanslar da güzeldir ama sadece konferans, gazete, radyo gibi hizmetlerle bunun anlaşılması mümkün değildir. Bu nasıl olur? Ciddi manada bir örgütlenmeyle olur. Çünkü bize vahiy gelmediğine göre biz ancak elimizin altındaki insanlara programlarını biz yaparız. Bunların programlarında güzel yetiştiğini anlarız ve bu programda gerçekten artık daveti yükümlenebilecek seviyeye geldiklerini gördüğümüzde artık bize Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi daveti insanlara açık açık söyler ve ne yaparız? Müşriklerden beri olduğumuzu çok açık bir şekilde açıklayabiliriz. O zaman sadece şer'i ilimlerin yanında şer'i ilimler değil, bugün özellikle davetçi olan Müslümanların örgütlenmenin şekilleri, örgütlenmenin işte sosyal mesela nasıl toplum yapılarını, hangi toplumların ne tür örgütlenmeye müsait olduklarını da ne yapmaları lazım? Hangi toplumların da ne tür örgütlenmelere müsait olduklarını da öğrenmeleri lazım ki toplumu güzel bir şekilde örgütlesinler, davet ettikleri insanları ve bunların seviyesini sürekli kontrol altında tutabilsinler. Aynı şekilde eğitimci insanlara ihtiyaçları var. Rehberlik eğitimi almış insanlara ihtiyaçları var ki insanların ne seviyeye geldiğini, verileni ne kadar aldıklarını anlayabilsinler. Bu da dediğimiz gibi neyle olur? Sıkı bir diyalog ve ciddi manada bir örgütlenme. Gerekirse her ferdin ne yaptığını tek tek bilme şekliyle ne olur? Olur. Diyeceksiniz ki bu çok zaman alır ve çok uğraş alır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da çok uğraştığı bu şekilde Erkam'ın evinde yapmış olduğu dersler, insanlara tek tek özel gidip tek tek anlatması, tek tek ayetleri insanlara okuması peygamberi çok yoruyordu ve peygamberin çok vaktini alıyordu. Ama bakın davet açığa vurulduktan sonra bu çok azınlık olan topluluk daveti yüklenebildiler. Hiçbir şekilde peygamberi yarı yolda bırakmadılar. Hicret edelim dediği zaman canlarını, mallarını bırakıp hicret edebildiler. Bedir'de babalarınızı, kardeşlerinizi öldürün dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç gözlerini sıkmadan kendi babalarına, kardeşlerine kılıç çektiler. İşte bu neyin meyvesiydi, bu neyin semeresiydi? O gizli davet döneminde peygamberin yorgunluğunun, gerekirse peygamber tek tek gidip hepsine inen ayetleri okuyordu yani. Bunun ne kadar vakit aldığını düşünsenize. Tek tek onları bir araya topluyordu veya. Bu bayağı yorucu bir iş ama bunun meyvesi ne? Bunun semeresi de çok güzel. İleride bunu getiriyor. Ve konunun başına dediğim gibi zikretmiş olduğum isimleri şöyle bir düşünün. Yani son güne kadar peygamberin yanında sebat etmiş, savaşlarda kendilerini oklara kalkan etmiş, aç kalmış peygambere yedirmiş insanlar bunlar ve daveti yüklenmiş ve fetihlerin kendi elleriyle olan insanlar bunlar. Bu da bize gizli davetteki örgütlenmenin ve planlı programlı çalışmanın önemini ne yapıyor? Gösteriyor. Yine gizli davet döneminde arkadaşlar ilgimizi çeken ve dikkatimizi çeken bir nokta var. Bakın davet gizli olabilir ama tevhid hiçbir zaman gizli değildir. Davet herkese açıklanmayabilir ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara tevhidi anlatırken yok anlamazlar, yok şimdi ben bunlara sizin babalarınız cehennemlikti dersem işte bunlar belki kabul etmezler gibi bir düşüncede kesinlikle değil. Ebu Bekir'e anlattığına bakın, Halid İbni Said'e anlattığına bakın, Ali'ye ya çocuğa anlattığına bakın, ondan sonra Peygamber'in yanına gelen cahiliyede İbrahim'in dini olan adama anlattığına bakın ve Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber'in yanına getirdiği adamlara Hazreti Osman, Zübeyir, Abdurrahman'a anlattıklarını bir okuyun. Göreceksiniz ki hep değişmez söz. O da ne? La ilahe illallah. Ve peygamber la ilahe illallah dinle yetinmiyor. Çünkü la ilahe illallah olur ki anlamazlar. Diyor ki la ilahe illallah diyeceksiniz, şahadet edeceksiniz ve Allah'ın dışında ibadet edilen, fayda ve zarar vermeyen Lat ve Uzza ve bunun dışındaki bütün ibadet edilenlerden ne yapacaksınız? İbadet edilenlerden uzak duracaksınız. Peygamberin zaten bunu söylemekten başka bir çıkar yolu yoktu. Neden? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Biz senden önce hiçbir peygamber göndermeyelim ki ey Muhammed, biz ona şunu vahyetmişizdir ki Allah birdir, la ilahe illallah ve sadece Allah'a ibadet edin. Ve Allah ne diyordu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye gönderdim. Ve ne diyordu Allah? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz bütün kavimlerde bir peygamber gönderdik. Bu peygamberin ortak davetini, bu peygamberlerin ortak insanları çağırdığı şey Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan ne yapınız? Ve tağutlardan uzak durunuz. Tabi bütün peygamberlerin ortak daveti olma hasebiyle ve peygamberimizin daha gelir gelmez çocuktan tutun toplumun içerisindeki en mevki sahibi insana dahi aynı şeyi söylemesinden dolayı biraz manaların üzerinde duralım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah diyor ve la ilahe illallah'ı nasıl açıklıyor? Allah'a sadece ibadet etmek ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar etmek. Kendi kavmine bunu bu şekilde açıklıyor. O zaman la ilahe illallah'ın manası neymiş arkadaşlar? Sadece hakkıyla Allah'a ibadet etmekmiş. Bugün bizim toplumumuzda anlaşıldığı gibi yaratan Allah'tır, rızık veren. La ilahe illallah nedir diyorsun mesela adam? Yani yaratanın ve rızık verenin işte kainatın sahibi olanın sadece Allah olduğunu bilmek diyor adam. Buna müşrikler de inanıyorlardı. Daha önce de müşriklerin özelliklerini anlatırken buna müşrikler inanıyorlardı. Ne diyorlardı Allah subhanehu ve teala? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Yani ey Muhammed sen onlara sor, yerden gören rızık veren kimdir? Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran kimdir? Kainatı düzenleyen kimdir? Sorsan sana bütün her şeyi elinde tutan kimdir diye sorsan sana diyecekler ki Allah. Müşriklerin de bu itikadı vardı. Ama bu itikad onları İslam dairesine sokmadı. Demek ki bugün bizim anladığımız veya anlaşılan şekilde la ilahe illallah'ın manası bu değilmiş. La ilahe illallah'ın manası sadece ve sadece hakkıyla Allah'a ibadet etmekmiş. Öyle değil mi? Peki biraz ibadetin üzerinde duralım. Çok kısa bir şekilde. İbadet nedir o zaman? Yani bu bütün peygamberlerin وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz bütün kavimlerde peygamber gönderdik. Allah'a ibadete çağırın insanları ve tağuttan uzak durmaya çağırın. Başka ayette ne diyordu? Herkesi la ilahe illallah'a çağırın diye biz bütün peygamberlere vahyettik. Demek ki la ilahe illallah'ın bir manası neymiş? Kur'an ayetlerini tefsir ediyor. La ilahe illallah'ın bir manası da Allah'a ibadet edip tağutlardan uzak durmak. O zaman şöyle bir bakalım. İbadet mefhumu neymiş? İbadet mefhumuna baktığımız zaman bizim toplumumuzda bugüne kadar en çok tahrife uğrayan, en çok saptırılan, içi boşaltılan kelime ibadet mefhumu. Gidin bugün en kaliteli insanlara sorun, ibadet nedir diye, işte ibadet namaz kılmak, ibadet oruç tutmak, ibadet zekat vermek, insanların aklına bu tür şeyler geliyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah pek, bunlar ibadettir. İbadetin içerisine dahildir. Çünkü Şeyhülislam İbn Teymiye ibadeti tanımlarken ne diyordu? لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَى. Allah'ın sevip razı olduğu her şey. مِنَ الْاَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Gizli ve açık olan amellerden Allah subhanehu ve teala'nın sevip razı olduğu her şey ibadettir diyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanehu ve teala'nın ibadeti nelere ıtlak ettiğine bir dikkat edelim. Mesela Yusuf suresinde Allah subhanehu ve teala ne diyor Hazreti Yusuf'un dilinde? İnil hukmu illa lillah emara alla ta'budu illa iyyah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Hakimiyet sadece ve sadece Allah'ındır. Ve Allah kendisinden başkasına ibadet edilmesini yasaklamıştır. Demek ki Allah'ın yanında hakimiyet meselesi ibadettir. Hakimiyeti Allah'tan başkasına veren insanlar Allah'tan başkasına ibadet etmişlerdir. İsterseniz bunu demokrasiye versin, isterseniz bunu parlamentoya versin, isterseniz ismi Müslüman olan A şahsı, B şahsı, C şahsı fark etmez. Hakimiyette Allah'la tartışan, hakimiyette hak iddiasında bulunan ve insanlara kanun koyan sistemin başına geçen insanlara oyla, sevgiyle, işte ne bileyim onun broşürlerini dağıtmakla herhangi bir şekilde ona destek versin. Bu insan ne yapmıştır? Bu insan Allah'tan başkasına hakimiyeti vermiştir. Aynı şekilde mesela Kur'an-ı Kerim'de bizim toplumumuzda en yaygın olan hastalıklardan bahsediyoruz. Allah subhanehu ve teala ne diyor? وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabbiniz dedi ki bana ibadet edin, bana dua edin, sizin duanıza icabet edeyim. Kim benim ibadetimden yüz çevirirse işte o cehenneme küçültülmüş olarak girecektir. Allah duayı ne diye isimlendiriyor? Allah duayı ibadet diye isimlendiriyor. Ne diyordu Hazreti İbrahim? وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا يَكُونَ رَبِّي عَسَى أَلَّا يَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah diyor ki İbrahim onlara diyor, sizden ve sizin Allah'ın dışında dua ettiklerinizden kaçıyorum. Dua ettiklerinizden kaçıyorum. Ne zaman ki diyor İbrahim onlardan ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden uzaklaştı. Birinci ayette dua dediğine, ikinci ayette Allah ne diyordu? İbadet diyordu. Öyle değil mi? O zaman Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste ne diyor? اِنَّمَا الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ. Zayıf bir hadiste ne diyor? اَدْدُعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ. Dua ibadetin ta kendisidir. Buradan neyi anlıyoruz biz? İbadet bizim anladığımız şekilde böyle işte sadece namaz, oruç veya toplumun anladığı namaz ve oruç değilmiş. Bundandır ki kim ibadeti Allah'tan başkasına verirse, yani duayı Allah'tan başkasına çevirirse, bu insan Allah'tan başkasına ibadet etmiştir. Allah bunu peygambere dahi söylüyor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ey Muhammed, müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ey Muhammed, müşrik olma ve Allah'ın dışında sana fayda ve zarar vermeyecek hiçbir şeye de ne yapma? Dua etme diyordu Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte ibadet buydu arkadaşlar. Bu olduğundan dolayı, la ilahe illallah'ın manası, asıl manası bu olduğundan dolayı o günkü müşrikler ondan bu kelimeyi duyduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselama bu şekilde hücum ediyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara diyor, siz ve sizin taptıklarınız ve atalarınız hepiniz şirkin içindesiniz. Neden? Çünkü siz darun nedveyi kurarak hakimiyeti Allah'tan alıp Allah'tan başkasına vermişsiniz. Çünkü siz putlara dua ederek onların fayda ve zarar verdiğine inanarak, siz salih insanların öldükten sonra kainatta tasarruf hakkına sahip olduğuna inanaraktan ne yapmışsınız? İbadeti Allah'tan başkasına vermişsiniz. Bunu anladıklarından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında böyle tarihin şahit olmadığı bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında durdular. Ve batıl olmalarına rağmen bu yolda her şeylerini feda ettiler. Bedir'i düşünün, Uhud'u düşünün, Hendek'i düşünün. Adamlar kervanlarını getirip koyuyorlardı. Al Muhammed'le savaşa gidelim diye. Müşriklerin düşmanlığının sebebi Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne anlattığını ve neye çağırdığını ne yapmalarıydı? Anlamalarıydı. Aynı şekilde dikkat ederseniz yine bu la ilahe illallah'ın tanımının içerisinde bütün peygamberlerin ortak çağırdığı şey tağutu inkar etme meselesi. Öyle değil mi? Bütün davetçilerin bugün ihmal ettiği, insanlara namazla oruçla başladığı, insanlar şirkin envai türlüsüne düşmüşken, öyle değil mi? İnsanlara namazla oruçla başlamalarına rağmen nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara tevhidle başlıyordu. Ve tevhidin içeriği de tağutlardan uzak durmak, Allah'a da ibadet etmek. Sadece Allah'a ibadet etmek. Şimdi ayete bakın. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse işte sapasağlam kulpa yapılmıştır. İbni Abbas, Said İbni Cübeyr, Dahhak ne diyordu? La ilahe illallah. Yani sapasağlam kulp la ilahe illallah'tır. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde ne diyordu? İmam Kurtubi diyordu ki Allah şartla gelmiştir. Hepiniz Arapçayı biliyorsunuz. Şart geldiği zaman şartın cevabının da gelmesi lazım. Öyle değil mi? Şart nedir? Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse la ilahe illallah'a yapışmıştır. İşte cevap gelmiştir. Fe var ya buradaki fe cevabiye. Fakat istemseke bil urvetil vuska. Sapasağlam kulpa yapışmıştır. Peki sapasağlam kulpa yapışması için ne lazım? Tağutu inkar lazım. İki, Allah subhanahu ve teala iman etmesi lazım. Ve dikkat ediyorsanız Allah tağutu inkarı kendisine imanın önüne geçirmiştir. Neden? Oysa ilk şart Allah'a iman etmek değil midir? Çünkü insanların çoğu zaten Allah'a iman ediyorlar. İnsanlar tağutu inkar noktasında problem yaşadıklarından dolayı Allah tağutu inkara ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Ve mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste diyor ya "Men kâle la ilahe illallah ve kefere bime yu'bedu min dunillah." Kim la ilahe illallah derse ve Allah'ın dışında tapılanları da tekfir ederse, inkar ederse işte o zaman malı canı bize haram olmuştur, Müslüman olmuştur. Zaten la ilahe illallah'ın manasının içerisinde Allah'ın dışında tapılanlara terk etmek de yok mudur? İnkar etmek de yok mudur? Vardır. Neden Peygamberimiz tekrar içinde olan manayı tekrardan tekrarlıyor? Çünkü insanlar Allah'a iman noktasında, la ilahe illallah söylemek noktasında problem yaşamıyorlar. Tağutu inkar noktasında insanlar ne yapıyorlar? Tağutu inkar noktasında insanlar büyük bir problem yaşıyorlar. Bundan dolayı Peygamber daha Ali'ye dahi anlatırken la ilahe illallah kelimesini önce bir tafsilata dökmüştür. Lattan Uzza'dan uzak duracaksın. Allah'ın dışında ibadet edilenlerden ne yapacaksın ve bunun dışındakilerden uzak duracaksın demişti. Peki diyelim ki adam Allah'a iman etti fakat tağutu inkar etmedi. Bu adamın hali ne olacak? Bu adamın hali usul fıkıhta biliyorsunuz kaide var. Şartı tanımlarken alimler ne diyorlar? مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ. Kendisi olmadığı zaman hükmün ortada kaldığı şey, ortadan kalktığı şey demektir. Örnek, abdest namazın şartıdır. Abdest olmazsa namaz olmaz. Öyle değil mi? İman dairesine girmenin şartı tağutu inkar etmektir. Aynı İmam Kurtubi'nin dediği gibi şarttır. Şart da ortadan kalktığı zaman la ilahe illallah ne olur? La ilahe illallah ortadan kalkmış olur. Aslında tağutu uzun uzun anlatabiliriz. Geçen sene biliyorsunuz bir iki derste sadece tağutun. Kur'an-ı Kerim'de tağut kelimesi 8 manada, 8 yerde kullanılıyor. Allah subhanahu ve teala 8 manada kullanıyor tağutu. Biz tabi şimdi bunu anlatamayız. Konumuzun pek içeriğinde de değil zaten. Ama şöyle söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de tağut ne manasına geliyordu ilk başta? İnsanları karanlıklardan aydınlıklara çıkaran. Put manasına kullanıyordu insan Allah. Şeytan manasına kullanıyordu Allah. Müslümanların yolunu, kafirlerin yolunu Müslümanların yoluna tercih eden insanlara kullanıyordu. Öyle değil mi? Kafirlerin yolunu Müslümanların yoluna tercih eden insanlara. Yani Filistin'deki Müslümanları bırakıp da ondan sonra İsrail'deki Yahudiler için gözyaşı döktüm diyen insanlar var ya. Allah bunları tağut diye isimlendiriyordu Kur'an-ı Kerim'de. Aynı şekilde Allah'ın dışında kanun koyanlara ne diyordu Allah Nisa suresinde? Tağut diyordu ve kendinin dışındaki bütün hükümlere de aynı şekilde ne diyordu Allah subhanehu ve teala? Tağut diyordu. Ve yine aynı şekilde Allah subhanehu ve teala وَالَّذِينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ayetinde de Allah'ın dışında ibaret edilen her şeye tağut ismini ıtlak ediyordu. Alimlerin de tağuta yapmış oldukları yorum genelde ne? Bu çerçevede dönüyor. Ve aynı şekilde neydi arkadaşlar? İbn-i Kayyım'ın tanımı en güzel tanımdı. اَتْتَاغُوتُ هُوَ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَطْبُوعٍ اَوْ مُطَاعٍ وَالتَّاغُوتُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ اِلَيْهِ diyordu İbn-i Kayyım. Neydi manası? Kulun haddini aştığı her şey nedir? Kul için tağuttur. Allah'a karşı Allah'ın çizmiş olduğu hududu aşmak kul için nedir? Kul için tağutlaşma noktasıdır. Ve her kavmin Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları, tartışmaları kendisine götürdükleri insanlar nedirler? İnsanlar o kavmin tağutudurlar. Aslında bu meseleleri uzun uzun işte dediğim gibi anlatmak da var ama daha önce de anlattığımız için şimdilik burayı ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Demek ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok dikkat çekmiş olduğu tağut nedir? Ne için söylüyoruz bunu? Ta ki iman ettiğimizi iddia ediyoruz ya biz. İman ettiğimizi iddia ediyoruz. Tağutu inkar etmiş olalım ki Allah'a hakkıyla iman edelim. Diyeceksiniz ya o kadar da mühim mi? Allah subhanehu ve teala Nisa suresinde diyordu ki أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ. Ey Muhammed, sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Allah imanlarını boşa çıkardı bu insanların. İman ettiklerini zannediyorlar. Peki ne yaptılar ki bu insanlar? Bunların imanı zan mertebesine geldi, iman dairesine çıktılar. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ. Onlar tağuta muhakeme olmak isterler. Aralarında bir anlaşmazlık çıktığı zaman sana, benim hükümlerime değil de tağuti sistemlerin veya Allah'ın dışındaki kanunlara ne yapmak isterler? Müracaat etmek isterler. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Ve onlar bunu inkar etmekle ne olmuşlardı? Emrolunmuşlardı diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Biz de nasıl ki bu adam tağutu inkar edemediğinden dolayı arasında bir adamla anlaşmazlık çıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hükmüne razı olmadı. Kâb ibn-i Eşref'e gitti. Öyle değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala bunu iman dairesinden çıkardı. Bu iman ettiğini zannediyor dedi. Biz de iman ettiğini zanneden insanlardan olmayalım. Tağutu tanıyalım. Tağutun, demek ki Kur'an-ı Kerim'de şeytanmış, heva hevesmiş, Allah'ın dışında ibadet edilen putlarmış, kainata tasarruf hakkına inanılan işte velilermiş, salihlermiş, müşriklerin yaptığı gibi ve bizim zamanımızda en yaygın olan Allah'ın dışında kanun koyan nelermiş? Sistemlermiş. Allah'ın literatüründe tağutun manası. Peygamber aleyhissalatü vesselam da insanları ilk başta ne yaptı? İnsanları ilk başta buna davet etti. Ne dedik bu noktayı anlatırken ilk başta? Davet gizli olabilir ama tevhid hiçbir zaman gizli değildir arkadaşlar. Davet gizli olabilir, tevhid hiçbir zaman gizli değildir. Bir. İki, davet merhale merhale ilerleyebilir. Her merhale yeni başladığında önceki merhaleyi kapatır ama hiçbir merhale tevhidi kapatamaz. Medine dönemindeki ayetlere bakın. Mekke'deki gizli dönemdeki ayetlere bakın. Açık dönemdeki ayetlere bakın. Her dönemde ayetler tevhidi ne yapıyor? Daha da insanların zihninde sağlamlaştırıyor. O zaman davetçi merhaleler atlayabilir. Bu önemli değildir. Ama merhale atlarken bir şey vardır ki onu hiçbir zaman atlayamaz. Her merhaleye tevhidle atlamak zorundadır ki insanlarda tevhid ne yapsın? İnsanlarda tevhid yerleşsin. Ve buradan da yine neye çıkıyoruz? Sonuç olaraktan bütün peygamberlerin ve bizim peygamberimizin ortak daveti neydi? İnsanlara kuru kuru la ilahe illallah demek değildi. Öyle değil mi? Kuru kuru la ilahe illallah dedi zaten insanlar pek anlamıyorlardı bir şey. Şimdikilerin anlamadığı gibi. İnsanları sadece Allah'a ibadet edip Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden ne yapmak? Yüz çevirmek ve onları inkar etmeye insanları ne yapıyorlardı? İnsanları çağırıyorlardı. Ve yine arkadaşlar burada şöyle bir noktaya daha değinebiliriz. Arkadaşların aklına şöyle bir soru gelebilir. Diyebilirler ki biz Tövbe suresini okuduğumuz zaman Allah subhanehu ve teala diyor ki فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Haram aylar çıktığı zaman bütün müşrikleri yakaladığınız yerde ne yapın? Yakaladığınız yerde öldürün. Ve Allah subhanehu ve teala yine mesela Yahudi ve Hristiyanlar için ne diyordu? قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعُتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد۪ينَ وَهُمْ صَاغِرُونَ Allah'a Resulüne iman etmeyen, Allah'ın Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kabul etmeyen, İslamiyet diniyle dinlenmeyen Yahudi ve Hristiyanların köklerini kazıyın, öldürün. Ta ki ne yapana kadar? Ta ki cizye verene kadar ve küçültülmüş olana kadar. Ve Allah ne diyor Enfal suresinde? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Onlarla din sadece ve sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yapın? Onlarla savaşın. Ve ne diyordu Allah mesela? وَقَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً Müşrikler sizinle topluca savaştıkları gibi siz de onlarla ne yapın? Siz de onlarla toplu bir şekilde savaşın. Bir kardeş sorabilir. Ya biz tefsirleri açtığımız zaman alimler genelde neredeyse ittifak seviyesinde diyorlar ki bu ayetlere ayat-ı seyf diyorlar. Kılıç ayetleri diyorlar. Bu ayetler kendinden önceki merhaleyi kaldırmıştır diyorlar. Öyle mi? Nesk etmiştir diyorlar. Bu ayetler, cihad ayetleri kendinden önceki merhaleyi nesk etmiştir. Şimdi sen de kalktın gizli davet diye bir şeyden bahsettin. İnsanların şimdi daha geleceğiz mesela açık davete ve insanların eziyetlerini yüklenme, sabır etme. Geçen dersimizde mesela anlattık. Nasıl olacak o zaman? Şimdi bizim bildiğimiz bir şeyi nesk etti mi onun hükmünü ortadan ne yapar? Ortadan kaldırır. Nesk'in tanımı neydi usulde? Raf'ül hükmi bidelilin mutarahin. Sonradan gelen bir delille önceki delilin hükmünü ne yapması? Ortadan kaldırmaktır. Nasıl buna cevap verebiliriz arkadaşlar? Din tamamlanmıştır. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Artık Allah subhanehu ve teala bize dini tamamladığını söylüyor. Peki nasıl bu gizli davet dönemini anlayacağız? Gizli davet döneminde de müşriklerle cihat yine Müslümanların üzerine farzdır. Gene farzdır. Tevhidi açıklamak yine Müslümanların üzerine farzdır. Ama kudret olmadığından dolayı sadece bu ne yapılır? Bu ertelenir. Ve yine aynı şekilde usulde bir kaide var biliyorsunuz. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Eğer bir şeyin yerine gelebilmesi için, tamamlanabilmesi için başka bir şeye ihtiyaç varsa o da ne hükmünü alır? O da vacip hükmünü alır. O zaman insanların müşriklere karşı kafa tutması, ayaklanabilmesi için davete ve insanların tevhidi insanlara yerleştirmeye ihtiyaç varsa bu merhalede ne olmuş oluyor? Bu merhalede vacip olmuş oluyor. Ama diyelim yeryüzünün bir yerinde herhangi bir cemaat çıktı. Belli bir kuvvetleri var, belli bir seviyeye ulaşmışlar. Biz gizli davet yapacağız diyemezler. Öyle değil mi? Gizli davet kimin içindir? Gizli davet gücü olmayan mustazap olan insanlar içindir. Mesela örnek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adama ne diyordu? Salli kaimen fe in lem tastati' fe qa'idan fe in lem tastati' fe ala cenbi fe in lem tastati' fe evmi ima'en. Ey adam, namaz kıl. Ayakta kılamazsan oturarak kıl. Oturarak kılamazsan uzanarak kıl. Uzanarak kılamazsan ima ederek ne yap? İma ederek namaz kıl diyordu. Demek ki namazın farziyeti bakidir. Ama gücü yetmediğinden dolayı ayakta kılma şekli ne yapmıştır? O adamdan bunun mükellefiyeti düşmüştür. Ve Allah ne diyordu? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücünden daha fazlasını yüklemez. Fettekullaha mestata'tum. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar ne yapınız? Korkunuz. O zaman şunu anlayacağız. Asıl olan müşriklere susmak, onların ezasını yüklenmek, daveti gizlemek değildir. Asıl olan ve dinin üzerinde olduğu son emir, nasıl müşriklerin bizimle topluca savaştıkları gibi bizim de onlarla topluca savaşmamızdır. Fakat bir amelin yapılabilmesi için iki tane şart vardır, öyle mi? İlim ve kudret. Biliyorsunuz bu meseleleri. İlim ve kudret şartı vardır. Kudret olmadığı zaman amelin mükellefiyeti insandan düşer. Ne zamana kadar? Ta kudreti elde edene kadar. Aynı şekilde bugün veyahut da bu halde olan Müslümanlar için nedir? Bu halde olan, bu nokta önemlidir yani. Asıl olan gizlilik değildir. Asıl olan Mekke dönemi değildir. Mekke dönemi kalkmıştır ortadan. Asıl olan son nihayetlerdir. Fakat kudret olmadığından dolayı ne yapıyoruz? Kudret olmadığından dolayı bunu ileriye erteliyoruz. Ve biz de peygamberin durumunu yaşadığımızdan dolayı düşünüyoruz en güzel menheç onun menhecidir. Allah demiştir ki قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır demiştir. Buna uyaraktan biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metodunu ne yapıyoruz? Buna uyaraktan biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metodunu alıyoruz. Tabi burada bazı insanlar bu noktayı biraz saptırıyorlar. Yani işte biz Mekke dönemindeyiz. İşte biz gücümüz yok. İşte biz ondan dolayı kafirleri dost tutuyoruz. İşte ondan dolayı kafirlerin yanındayız. Kimse bizi papazların yanından başka bir yerde göremez. Öyle değil mi? Bazı insanlar bunları bu tür noktalarda kullanıyorlar. Veya işte kendilerince yeni bir fıkıh çıkarmışlar. Maslahat adı altında. Buna göre amel ediyorlar. Bu devreye dikkat ederseniz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zayıftı. Öyle değil mi arkadaşlar? Hiçbir gücü kudreti yoktu. Ve Mekke döneminde yaşıyordu. Ama bir güne bir gün müşrikleri dost tuttuğunu göremezsiniz. Bir güne bir gün bir müşriye sevgi gösterisi yaptığını göremezsiniz. Bilakis Ebu Bekir ne diyordu? Sen müşriklerin akıllarını kıt görüyor musun? Sen onların atalarının ateşte olduğunu tekfir ediyor musun onların atalarını? Bu neydir senin anlattığın ey Muhammed diyordu. Demek ki hangi aşamada olursa olsun. Zayıflık demek öyle değil mi? Dini tahrif etmek insanların heva ve hevesine göre dini anlatmak değilmiş. Sen zayıflık anında da dini Allah'ın indirdiği şekilde tevhidi olduğu gibi anlatıyorsun. Velev insanlar kabul etsin, velev etmesin. Velev onların babalarından gördüğü dine uygun olsun, velev olmasın bu fark etmez. Sen bu şekilde dinini ne yapıyorsun? Sen bu şekilde dinini anlatıyorsun. İsteyen tabi oluyor. İsteyen ne yapmıyor? İsteyen tabi olmuyor. Senin elinde cennetin cehennemin anahtarı yok. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. De ki ey Muhammed, hak Rabbinizden gelmiştir. Kim istiyorsa iman etsin, kim de istiyorsa kafir olsun. Öyle değil mi? Ve hidayet nedir? Hidayet Allah subhanahu ve teala'nın elindedir. Yine bu gizli dönemde arkadaşlar, dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Peygamber aleyhissalatü vesselam davet ettiği insanları seçiyor. Rastgele insanlara daveti götürmüyor. Öyle değil mi? Zaten daveti özel şahıslara yapacak. Özel şahıslara yaparken de her karşısına gelen değil de tanıdığı insanlara davet yapıyor. Mesela kime? Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en samimi arkadaşı ve toplumda kişilik sahibi olan bir insan. Ali Peygamberimizin yanında büyümüş. Onu terbiye etmiş. Zeyd, hakeza. Hazreti Ebu Bekir'in davet etmiş olduğu insanlara bakın mesela. Osman, Zübeyir, Talha hep tanımış olduğu insanlar. Öyle değil mi? Ve bunların daveti götürdüğü insanlara bakın. Ya yanında köledir. Ona anlatmıştır daveti. Hani biliyor ki sahibinin sırrını gidip insanlara ifşa etmeyecek. Öyle değil mi? O zaman İslami hareket de davete başladığı zaman eğer gizli davet aşamasındaysa ne yapması lazım mutlaka? Daveti götürdüğü insanları çok titiz bir şekilde seçmesi lazım. Ve konunun başında dediğimiz gibi gerçekten bu basit bir nokta değil. Bu gizli davet döneminde kitaplarda ismi geçen insanlara bakın. Hepsi sonuna kadar daveti omuzlamış insanlardır. Neden? Çünkü peygamber ve ilk davetçi olan Ebu Bekir bunları öyle güzel seçmişlerdi ki, öyle güzel tespit etmişlerdi ki genelde ahlak sahibi olan insanlar. Genelde toplum içinde böyle biraz köle dahi olsa itibarı olan, yalan konuşmayan, yani böyle toplumun içinde belli bir yeri olan insanlar, bu tür insanları seçtiler ve daveti ne yaptılar? Ve daveti bu tür insanlara anlattılar. Ve konunun başına dediğimiz gibi bundan dolayı hani hep diyoruz ya işte ilk nesil çok güzel terbiye edildi. Öyle değil mi? İlk neslin terbiyesi çok güzeldi, ondan dolayı bu seviyeye geldiler. Çok kısa bir dönemde dünya İslam medeniyetini kurdular diyoruz. İşte ilk dönemin terbiyesi neyle oldu? Şahısların özel olarak seçilmesi, az ve öz insanın seçilmesi ve bunlarla tek tek özel olarak ilgilenmesiyle ne yapıldı? İmma hepsini bir araya toplama metoduyla, Erkam'ın evinde olduğu gibi hücre dersleri dediğimiz, bugün örgüt dilinde bunlara hücre dersleri diyorlar. Hücre dersleriyle veyahut da nelerle arkadaşlar, veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselamın tek tek böyle hepsine gidip Kur'an-ı Kerim'in inen ayetlerini anlatması veya işte birini anlatıyor, o gidiyor onu anlatıyor. Bu ama örgütlü bir şekilde ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onları 3 sene içinde böyle dünyaya Avrupalıların, hani müsteşriklerin, bugün kitaplarda görüyoruz ya peygamberi övmelerini, sahabeyi övmelerini, ilginç ilginç yorumlarını görüyoruz. Onları bu seviyeye getiren kafirlerin dahi ağzını açıkta bırakan, sadece ve sadece peygamberin kendi kafasından değil de Allah'ın indirdiğini onlara anlatması. Yani bak bu da önemli. Kendi kafasından değil de Allah'ın indirdiğini onlara anlatması ve az öz seçili insana daveti götürmesiyle ne olmuştur? Olmuştur. İşte buradan kaynaklanarak mesela neyi söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde? Bugün eğer konferanslar, radyolar, gazeteler genele hitap eden şeyler olursa güzeldir. Yani genel konuları işliyor mesela Müslümanların zihninde bazı şeyleri yerleştirmek için güzeldir. Fakat eğer bir cemaatin fertlerini terbiye etmek için, ki şu anda genelde kullanıldığı alan odur. Hani bir vakfın şeyine genelde o vakfın adamları katılırlar. Bu yanlıştır. Neden? Çünkü gazete, radyo, konferanslar yoluyla sen kimin ne seviyede senden ne aldığını bilmiyorsun. Kimin ne seviyeye geldiğini bilmiyorsun ve ciddi manada bir örgütlenme söz konusu olmuyor. Böyle olmayınca da sen hiçbir zaman gizli davetin ne zaman bitirilmesi gerektiğini ve açık davete ne zaman başlanılması gerektiğini ne yapamazsın? Kestiremezsin. Vaktimizi doldurduk. İnşallah bir dahaki haftaya da namaz meselesini anlatacaktık. Onu da artık haftaya ne yaparız? Namazın önemini ve bu aşamada neden diğer hiçbir farzın değil de sadece ve sadece namazın indirildiğini. İnşallah bir dahaki haftada bu konuya ve cahiliye gizli davet döneminin özelliklerine dair birkaç özellik daha var. İnşallah onları da Allah takdir ederse anlatmaya çalışırız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.